En aquest món hi ha déus que creen la vida i les estrelles. Però, en canvi, també hi ha déus que destrueixen la vida i les estrelles. Creació i destrucció. Totes dues són necessàries per mantenir l'equilibri a l'univers. Què fareu? Destruireu la Terra? No, no pot ser! Per poder crear, primer s'ha de destruir! És la fi del món! És la fi de la galàxia! I think it's cute. I think it's adorable. I'm putting you back in prison.